पेज 345 श्री योग वासिष्ठ महारामायण 80वां सर्ग। पूर्व सर्ग में वैज्ञानिक तत्वदृष्टि से प्रलयक्रम का वर्णन हो चुका, अब योगिगम में अन्य प्राकृत प्रलयक्रम का वर्णन। विधाता की वासना से कल्पित उनके लोक, देव, भुवन आदि समस्त प्रपंच का जो प्रारब्ध क्षय के अनंतर क्षण भर में ही उत्पन्न हुए साक्षात्कार द्वारा बाध है, तद्रूप वैज्ञानिक प्रलय का जो स्वप्न बाध के सदृश है, उसका मुक्त पुरुषों की दृष्टि से नापश्यन स्वप्न नगरम बुद्ध्यमान इवाग्रगम इत्यादि श्लोक द्वारा उत्पत्ति पूर्वक पूर्व सर्ग में वर्णन हो चुका। अब बुद्ध पुरुषों की दृष्टि से विधाता की देह, उसके आरंभक उपाधियों तथा उसके इंद्रिय आदिकों का अपने अपने कारण में लय द्वारा मायाशबल ब्रह्मा में लय रूपी प्रलय का उपवर्णन करने के लिए उपक्रम करते हैं। आय महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, इस तरह आए हुए वे सभी ब्रह्मलोक निवासी अदृश्य रूपता को ऐसे प्राप्त हो गए जैसे बत्ती से रहित दीप। एक, इसके अनंतर जब विधाता की देह मायाशबल ब्रह्मरूपता को प्राप्त हो गई, तब पूर्वोक्त वे उन 12 आदित्यों ने, जो प्रकाशमयी ज्वालाओं से युक्त थे, पृथ्वी आदि की तरह उस ब्रह्मलोक को भी भस्मीभूत बना डाला। वर्टिकल बार वर्टिकल बार दो वर्टिकल बार वर्टिकल बार। एक, प्रारब्धवश अधिकार का अंत हो जाने पर आदित्य आदि जितने अधिकारी जीव थे, वे भी चरम साक्षात्कार द्वारा अपने अपने समस्त प्रपंच का नाश हो जाने से पूर्वोक्त के समान ही विदेह कैवल्य को प्राप्त हो गए, यह कहते हैं। हे श्री राम जी, विधाता के नगर को जलाकर तथा विधाता के समान ही स्वयं ध्यान करके वे आदित्य आदि भी निर्वाण को ऐसे प्राप्त हो गए जैसे तेल और बत्ती से रहित दीप। तीन, उसके बाद का दृश्य कैसा था, यह कहते हैं। तदंतर सुंदर विशाल तरंगों से युक्त महासागर की बाढ़ ने विधाता के नगरांतर को ऐसे परिपूर्ण कर दिया जैसे रात में सारी पृथ्वी को अंधकार। वर्टिकल बार वर्टिकल बार चार वर्टिकल बार वर्टिकल बार। ब्रह्मलोक पर्यंत वह सारा जगत केवल एकमात्र रस से परिपूर्ण पके हुए अंगूर के फल के सदृश जल से परिपूर्ण हो गया। वर्टिकल बार वर्टिकल बार पांच वर्टिकल बार वर्टिकल बार। उन अनेक तरह के तरंगों से तैरते हुए पर्वत समूहों तथा देवादिशरीरों से तोड़फोड़ दिए जाने के कारण छिन्न भिन्न हुए कल्पांतों के पुष्करावर्त आदि मेघ सब जल में ही विलीन हो गए। छह वर्टिकल बार वर्टिकल बार। इसी बीच में वहां मैंने कोई एक भयंकर रूप देखा जो आकाश से यानी ठीक आकाश के मध्य से अभ्युदित हुआ था। मैं वह रूप देखते ही मारे भय के कांप गया। वर्टिकल बार सात वर्टिकल बार वर्टिकल बार। भय के कारण रूप अद्भुत विशेषणों से उसी रूप का वर्णन करते हैं। कल्पांत जगत के आकार के समान आकाश को भर देने वाला काला वह रूप देखने में ऐसे प्रतीत हो रहा था मानो कल्पांत का प्रत्येक रात का एकत्रित हुआ सारा अंधकार शरीर धारण करके सामने आकर खड़ा हो रहा हो। वर्टिकल बार वर्टिकल बार आठ वर्टिकल बार वर्टिकल बार। 2065 पेज 346 2066 श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध। एक एक तथा रंग में काला होते हुए भी वह अपने तेज से चमक रहा था, यह कहते हैं। लाखों तरुण आदित्यों के प्रकाशमय तेज को वह धारण कर रहा था। देदीप्यमान स्थिर बिजली के समूह जैसे तीन सूर्यों के सदृश नेत्रों से युक्त उसका मुख तो बहुत ही ज्यादा चमकदार दिखता था। वह ज्वालाओं के पुंज को खूब उगल रहा था। उसके पांच मुख थे, 10 भुजाएं थीं और 3 उसके नेत्र थे। वह अपने हाथ में त्रिशूल लिए हुए था। अंतशून्य आकाश में वह मानो आ रहा था। उसका आकाश की तरह विशाल आकार था। दीप्त मेघ की तरह श्याम शरीर धारण कर वह स्थित था। एकमात्र महासागर के परिपूर्ण ब्रह्मांड के बाहर आकाश में वह अवस्थित था। हाथ पैर आदि के रचना विशेषों से लक्षित वह आकाश जैसा था। अपनी नाक की श्वासवायु के गमनागमन से वह उस एक महासागर को कंपित कर रहा था। वह अपने भुजदंडों से क्षीर सागर को क्षुभित कर देने वाले गोविंद भगवान के सदृश था। उसे देखने से ऐसा मालूम हो रहा था कि महाप्रलयकालीन सभी समुद्रों की बाढ़ ही मानो पुरुषाकार से स्वयं उपस्थित हो गई है। सबका कारण होने से स्वयं कारण हित सर्वस्मष्टि रूप अहंकार ही मूर्तिमान होकर आ गया हो। प्रतीत हो रहा था कि मानो उड़ने में अत्यंत कुशल अपने पंख समूह से समस्त कुल पर्वतों के महावृंद ने ही स्वयं अपने स्थान से उड़कर सारे आकाश को पूर्ण कर दिया है। वैसा रूप देखने के अनंतर त्रिशूल तथा तीन नेत्रों से यह भगवान जगदीश्वर रुद्र हैं, ऐसा मैंने दूर से ही उस भगवान परमेश्वर को नमस्कार किया। 9, 16 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। माया तु प्रकृति विद्याद मायिनं तु महेश्वरम इत्यादि श्रुतियों में महेश्वर नाम से प्रसिद्ध तो मायाश्बल निराकार ब्रह्मा ही है। फिर परमेश्वर किस लिए किन उपाधियों से पंचमुख आदि से विशिष्ट मूर्ति धारण करता है, अथवा सर्वात्मक का परिच्छिन्न मूर्तिभाव कैसे हो जाता है? यो विशेष रूप से जानने की इच्छा कर रहे श्री रामचंद्र जी पूछते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुने, सभी श्रुतियों में प्रसिद्ध वह परमेश्वर रुद्र उस तरह का भयानक स्वरूप वाला क्यों है, अर्थात काले रंग का वह क्यों है? उसकी महाभयानक विशाल आकृति क्यों है? उसके पांच मुख कौन हैं? उसकी 10 भुजाएं कैसे हैं? वह रहता कहाँ है? उसकी 3 आंखें कौन हैं? वह उग्र क्यों है? उसका स्वरूप क्या है? सृष्टि आदि में उसका प्रयोजन क्या है? वह स्वतंत्र है या परतंत्र? यदि वह स्वतंत्र है तो पूर्ण काम उसकी सहार में प्रवृत्ति क्यों है? यदि वह परतंत्र है तो फिर वह किससे प्रेरित होकर कार्य करता है? उसने क्या किया? उस परमेश्वर के रुद्र रूप होने पर उसकी इच्छा रूप माया भी क्या थी? यह सब कहिए। 17, 18 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे काकुत्स्थ, वह परमेश्वर ही संसार की उत्पत्ति स्थिति तथा सहार आदि के विश्व रूप संकल्प अध्यवसाय आदि के बीजभूत सर्वाभिमानात्मक मायावृत्ति रूप अहंकारता से संपूर्ण जगत के अध्यास के मूल स्तंभभूत एक। पेज 347 सर्ग 80 श्री योगवासिष्ठ महारामायण। तथा समस्त प्राणियों को रुलाने एवं सभी शरणागत प्राणियों के रोगों को दूर भगाने में निमित्तभूत होने के कारण रुद्र नाम से आविर्भूत है। वही प्राणियों को रुलाने में विषमाभिमान रूप तथा प्राणियों के रोगों को दूर करने में एकाभिमान रूप संपन्न होता है। इसकी जो मूर्ति मैंने देखी वह निर्मल आकाश रूप ही थी। 19 वस्तुतः महाप्रकाश स्वरूप वह भगवान चिदाकाश मात्र सार होने के कारण आकाश मात्र आकार वाला है, व्योमवर्ण है और वह आकाशात्मा ही कहा जाता है। संपूर्ण प्राणियों की जो आत्मा है तद्रूप होने से तथा सर्वव्यापी होने से वह महान आकार वाला है। वर्टिकल बार 20 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। उस अहंकार की संपूर्ण जीवों के प्रत्येक शरीर में बिल्कुल अनुशक्त जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं उन्हीं को तत्वज्ञानी लोग रुद्र भगवान के 5 मुख कहते हैं। एकमात्र यही कारण है कि ज्ञानेंद्रिया सब ओर से प्रकाश स्वभाव हैं। 21 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। वाक पाणी पाद गुदा उपस्थ नामक जो 5 कर्मेंद्रिया हैं ये उसकी दाहिनी भुजाएं हैं तथा वचन आदान विहरण उत्सर्ग और आनंद नामक ये जो उन 5 कर्मेंद्रियों के 5 विषय हैं वे ही 5ों विषय उसकी बाईं भुजाएं हैं। इस क्रम से उसकी 10 भुजाएं हैं। 22 2067 तब इस तरह की मूर्ति से वह पहले क्यों न देखा गया? यदि यह आशंका हो तो इसका उत्तर यह है कि चराचर नामरूपात्मक कार्यों के आकारों के अध्यारोप से व्यामुद दृष्टि होने के कारण उसके अंतर्गत कारण स्वभाव का दुर्ग्रह होने से ही वह उस तरह की मूर्ति से युक्त न दीख पड़ा। इस आशय से कहते हैं, जैसे अपने में अध्यारोपित कार्य रूप पट तंतु का परित्याग कर देता है, वैसे ही चार प्रकार के शरीरों तथा तत्त्व जीवों के साथ प्रलयकाल में परम कारण मायाश्बल ब्रह्मा को प्राप्त हुए चतुर्मुख ब्रह्मा जी ने जब उसका भी परित्याग कर दिया, तब वह पूर्वोक्त आकाश मात्र प्रशेष रूप वर्णित अपनी मूर्ति में आ गया, अर्थात कारण रूप अपनी मूर्ति में स्फुट हो गया। कहने का तात्पर्य यह है कि कारण स्वभाव के दुर्ग्रह से ही वह इस तरह की मूर्ति से पहले न दीख पड़ा। 23 वर्टिकल बार यदि वह एकमात्र आकाश स्वरूप ही है तो फिर निराकार उसकी पूर्व वर्णित देहाकृति क्यों दृष्टिगोचर हुई? इस पर कहते हैं, और वह रुद्र समस्त कार्य विशेषों के प्रलय के बाद अवशिष्ट कारण के एक अंश मात्र के आकार वाला है। उसकी देहाकृति का जो मैंने वर्णन किया है, यथार्थ में वह कुछ नहीं है, क्योंकि उसका कोई आकार ही नहीं है। उपासक लोग अपनी वासना से एकमात्र भ्रांति द्वारा उसे वैसा मूर्तिमान देखते ही हैं। वर्टिकल बार चिदाकाशगत विशाल भूताकाश में तथा समस्त भूतों की देह में वायु के समान वह परमेश्वर नित्य स्थित रहता है। वर्टिकल बार उस प्रलयकाल में एक क्षण तक सबको क्षोभित करते हुए संपूर्ण भूतों से परित्यक्त होकर चिदाकाश मात्र मूर्तिधारी वह परमेश्वर परम शांति को प्राप्त हो जाएगा। 26 वर्टिकल बार सत्व रज और तमय तीन गुणों के आकार भूत भविष्य और वर्तमान पेज 348 2068 श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध। ये तीनों काल चित्त अहंकार और बुद्धि अपु और ये तीनों प्रणव के अक्षर तथा ऋक यजु और सामय जो तीन वेद हैं वे ही उस रुद्र भगवान के तीनों नेत्र रूप से संस्थित हैं। अपने मुष्टि छिद्र में उसने त्रिशूल रूपी तीनों लोक धारण कर रखे हैं। 27-28 वर्टिकल बार अब किमात्मा इस द्वितीय प्रश्न का उत्तर कहते हैं, चूंकि समस्त भूत समूहों में उस परमेश्वर से भिन्न और कुछ नहीं है, इसलिए समस्त भूत गणों की जो देह है उसी रूप से वह स्थित है, अर्थात समस्त भूतों में अहंकारात्मक रुद्र के अभिध्यान से ही वह देहात्मत्वाभिमानी है। वर्टिकल बार 29 किम प्रयोजन है? इस प्रश्न का उत्तर कहते हैं, स्वर्चित संपूर्ण जीवों को अपने अपने कर्मों के अनुसार विश्व भोग रूप उपलब्ध विहित क्रमशः ज्ञान साधन प्राप्ति के अंत में स्वात्म तत्व की उपलब्धि रूप जो शास्त्रीय विहित और निषिद्ध कर्मों के ज्ञान एवं फल देने का स्वभाव है, वही सृष्टि आदि में प्रयोजक होने से उसका प्रयोजन है, अर्थात समस्त जीवों को उनके तत्त्व कर्मों के अनुसार विश्वफल प्रदान करने का तथा अधिकारी पुरुषों को नहीं ज्ञान प्रदान करने का जो स्वभाव है वही उस परमेश्वर का सृष्टि आदि में प्रयोजन है। 8-30 भाव यह कि सर्वसत्वोपलम्भ रूप स्वभाव ही उसका प्रयोजन है और कुछ चिन्मात्र आकाश रूप शिवस्वरूप परमात्मा यानी वाणी और मन के अगोचर निर्तिशय भूमानंदात्मक परम कल्याणमय स्वरूप परमात्मा स्वयं अपने से ही बहुस्या प्रजाए इस संकल्पात्मक मायावृत्ति द्वारा एक से बहुत होने की इच्छा से प्रेरित होकर जगत की रचना करता है और उसी अपने चित्स्वरूप से प्रलय के लिए स्वयं प्रेरित होकर सर्गक्रम के विपरीत क्रम से जगत को निगलकर यानी स्वविरचित जगत का सहार कर आकाश रूप से स्थित हो जाता है। तदंतर स्वयं भी वह अपने उसी परम कल्याणमय रूप से निगीर्ण होता हुआ अपने उस आकाश भाव का भी परित्याग करके भूमानंद स्वरूप प्रतिष्ठारूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। किंग कृष्ण इत्यादि सभी प्रश्नों का उत्पत्ति पूर्वक जो उत्तर दिया गया है उसका स्मरण कराते हुए अब महाराज वशिष्ठ जी उपसंहार करते हैं। निर्मल चिदाकाश रूप यही परमेश्वर महाकाल रुद्र का रूप धारण कर प्रलय लाकर के सारे जगत को एक महासागर के रूप में परिणत कर देता है और जब सारा ब्रह्मांड एकमात्र महासागर के रूप में परिणत हो जाता है तब उस महासागर का जल पीकर पुनः शरीर न धारण करने के लिए परम शांति को प्राप्त होता है। 31-32 कक देखिए भगवान पराभिध्यानात्तु तिरोहितं ततो यस्य बंध विपर्यय 3.2.1.5 देखिए गौड़पादाचार्य ने क्या कहा है। देवस्यश स्वभावोमाप्त कामस्य का स्प्रिहा बादरायण का यह सूत्र पेज 349 सर्ग 80 श्री योग वासिष्ठ महारामायण 2069 किम करोत। इस उपांत्य प्रश्न का उत्तर सुनने के उत्सुक श्री रामचंद्र जी को जानकर महाराज वशिष्ठ जी उत्तर देते हैं। हे श्री रामचंद्र जी, वैसा भयंकर रूप देखने के बाद मैंने देखा कि वहां यह परमेश्वर उद्यम करके यानी उद्यत होकर श्वासवायु के वेग से उस महासागर को पी जाने में प्रवृत्त हो गए। 33 इसके अनंतर श्वासवायु से आकृष्ट महासागर उनके विशाल मुख में जिसका भीतरी भाग ज्वालामालाओं से व्याप्त था ऐसे प्रविष्ट हो गया जैसे बड़वानल में। 34 अन्य काल में भी जल सूख जाने पर तेज में ही उसका उपसंहार प्रसिद्ध है इस आशय से कहते हैं। वही अहंकार रूप रुद्र कल्प पर्यंत समुद्र में बड़वानल होकर अवस्थित रहता है परंतु जब में प्रलय काल आ जाता है तब वह समुद्र के उस सारे जल को पी जाता है। 35 जैसे जल पाताल में सांप बिल में और पंचपवन प्राणियों के मुखाकाश में प्रविष्ट होते हैं वैसे ही एक ही क्षण में बड़े वेग से आकर वह भगवान रुद्र के मुख में प्रविष्ट हो गया और महाकाल रुद्र भगवान ने भी उस सारे जल को सिर्फ एक मुहूर्त में ही ऐसे पी लिया जैसे सूर्य भगवान अंधकार को तथा सज्जनों का संपर्क दोष समूह को। 36-37 वर्टिकल बार इसके बाद ब्रह्मलोक से लेकर पाताल तक सब स्थान ऐसे शांत और शून्य हो गया जैसे धूल धूम्र वायु और मेघहीन भूतों से रहित सब तरह के वैषमय से निर्मुक्त आकाश। 38 उस समय वहां आकाश के समान निर्मल तथा स्पंद शून्य ये केवल चार पदार्थ ही दिख रहे थे। हे रघुनंदन उन्हें आप सुनिए मैं कहता हूँ। 39 वर्टिकल बार उनके मध्य में एक तो काले रंग के आकाश के सदृश आकृति वाले निराकार भगवान रुद्रदेव स्पंद शून्य सौरभ बिंब की तरह आकाश में स्थित थे। 40 वर्टिकल बार दूसरा सप्त पाताल के बहुत दूर पृथ्वी और आकाशतल के सदृश ब्रह्मांड सदन का अधोभाग स्थित था। 41 शैलेंद्रों तथा देवताओं के सहित पाताल भूतल तथा स्वर्ग बिल्कुल भस्म हो जाने के कारण यानी तीनों लोकों तथा उनके भीतर रहने वाले सभी पदार्थों के भस्मरूप बन जाने के कारण पुनः जलतलेदन द्वारा एकमात्र पंक रूप में परिणत हुए पार्थिव भाग से व्याप्त होकर वह ब्रह्मांडस्दन का अधोभाग ऊर्ष्व भाग की अपेक्षा अवश्य कुछ समृद्ध स्वरूप था। 42 वर्टिकल बार उनमें तीसरा पदार्थ ब्रह्मांड का ऊर्ध्व भाग स्थित था। बहुत दूर होने के कारण यहाँ तक आँखों की ज्योतियों की पहुँच न हो सकने से वह दुर्लक्ष्य काले वर्ण के आकाश के सदृश था। 43 चौथा पदार्थ तो उन दोनों के बीच में स्थित आकाश ही था यह कहते हैं। बहुत दूर विभक्त हुए ब्रह्मांड के उन दोनों खंडों के बीच में जो स्थित था वह तो एकमात्र आद्यंत शून्य सर्वत्र व्याप्त निर्मल ब्रह्माकाश ही था। हे श्री रामचंद्र जी वही उसमें चौथा पदार्थ था जिसका मैंने उस समय अवलोकन किया। मेरी आंखों के सामने उपस्थित इन पेज 350 श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 2070 चार पदार्थों के बीच में इन चारों से अतिरिक्त और कोई दूसरा वहां नहीं था, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। 44-45 वर्टिकल बार श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे ब्रह्मन, आवरणयुक्त उन ब्रह्मांड खप्परों के बाहर क्या है? उनके कौन कौन आवरण है? वे कितने तथा बिना आधार के वे सब वहां संस्थित कैसे हैं? कृपा कर यह कहिए। 46 वर्टिकल बार इन चार प्रश्नों में पहले बीच के दो प्रश्नों का उत्तर देते हैं। एक, महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, उन ब्रह्मांड खंडों के पार में उनसे 10 गुना अधिक विस्तृत जल है, और वह जल इन दोनों खंडों के अति विस्तृत संध्याकाश को छोड़कर उसके बाहर ही खूब विस्तृत रूप से स्थित है। 47 वर्टिकल बार उसके बाद जल से 10 गुना ज्वालात्मक तेज अवस्थित है, उसके अनंतर जल के समान ही उस जल को पवित्र करने वाला तथा स्वयं निर्मल पवन स्थित है। 48 वर्टिकल बार उसके बाद उस पवन के समान ही 10 गुना विमल आकाश स्थित है। प्रथम प्रश्न का उत्तर देते हैं, हे श्री रामचंद्र जी, तदंतर परम पवित्र अतिसूक्ष्म होने के कारण अत्यंत ही स्वच्छ अनंत मायाश्बल ब्रह्माकाश स्थित है। 49 आकाश से परे उससे 10 गुना अधिक अहंकार तत्व, उससे 10 गुना अधिक महत्तत्व और उसके आगे अनंत प्रकृति का वर्णन जो पुराण आदि में मिलता है, उसका यहाँ परित्याग क्यों किया? इस शंका पर कहते हैं, हे श्री रामचंद्र जी, उस मायाश्बल ब्रह्मा के स्वरूपाकाश में योगी माहेश्वर पांचरात्र तथा कपिल आदि तंत्रों में महत अहंकार आदि तत्व भेद के आवरण के विषय में भिन्न भिन्न कल्पना दृष्टियां अनंत रूप से स्फुरित हो रही हैं, किंतु परस्पर विवादग्रस्त देखी गई उनकी स्वरूप कल्पना की सृष्टियां पुराणों में मिलती हैं, श्रुतियों में नहीं, इसलिए हमने उनकी उपेक्षा कर दी है। इसका तात्पर्य यह है कि अन्य अन्य योगी महेश्वर पांचरात्र तथा कपिल आदि के मत के अनुसार मायाश्बलित ब्रह्माकाश में महत्तत्व आदि दृष्टि की कल्पनाएं भी एक एक से 10 गुना अधिक हैं, लेकिन परस्पर विवादग्रस्त होने से हमने उनकी उपेक्षा कर दी है। 50 अवशिष्ट चौथे प्रश्न का स्मरण दिलाते हुए श्री रामचंद्र जी पूछते हैं, हे मुनीश्वर, ब्रह्मांड खंड के ऊपर तथा नीचे उससे भी उत्तरोत्तर 10-10 गुना अधिक विस्तार वाला होने के कारण महान आकाश वाले जलादि को कहाँ कौन कैसे धारण करता है? वर्टिकल बार 51 महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, पार्थिव पदार्थों का जो भाग ब्रह्मांड खप्पर है वह कमलपत्र के समान स्थित है, उसी भाग का वे आधारादि भाव से ऐसे आश्रय करते हैं जैसे वानरी के शिशु अपनी माँ का, अर्थात जैसे वानरी के बच्चे अपनी माँ को पेट में अच्छी तरह पकड़ के दौड़ने पर भी नहीं गिरते, वैसे ही इनकी भी स्थिति है। अथवा उस ब्रह्मांड खप्पर की ओर उसकी आकर्षण शक्ति से आकृष्ट होकर वे ऐसे दौड़ते हैं। एक पेज 351 सर्ग 80 श्री योग वासिष्ठ महारामायण जैसे वानरी के बच्चे अपनी माँ की ओर दौड़ते हैं। 52 उस ब्रह्मांड खप्पर के ऊपर स्थित जल के न गिरने में भी यही न्याय है, इस आशय से कहते हैं, इसलिए हे श्री राम जी, ब्रह्मांड नामक जो महाशरीर अत्यंत समीप है उसकी ओर वे सब पदार्थ ऐसे दौड़ते हैं जैसे प्यासे प्राणी जल की ओर। 53 जैसे शरीर में संयुक्त हाथ पैर आदि अवयव अपनी अत्यंत दृढ़ संयोग स्थिति को नहीं छोड़ते, वैसे ही उसी का आभ्यंतर अवलंबन करके तेजस आदि सब पदार्थ अवस्थित हैं। 54 वर्टिकल बार वर्टिकल बार और आवरणों के आधारभूत दोनों ब्रह्मांड खप्परों का, जो भारी होने से अवश्य गिर जाने वाले हैं, आधार क्या है, यह श्री रामचंद्र जी पूछते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे ब्राह्मण, आप कृपा कर यह मुझसे कहिए कि वे ब्रह्मांड खंड कैसे अवस्थित रहते हैं, उनका आकार क्या है, किसने कैसे उन्हें धारण कर रखा है, अथवा वे गिरकर नष्ट कैसे होते हैं। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 55 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। यह जो आधार आदि की चिंता हो रही है, सो सत्यता दृष्टि में ही है। मिथ्यादृष्टि में तो जो अत्यंत भारी पदार्थ हैं, उनके भी आधार आदि का कोई नियम नहीं है। यह स्वप्न दृष्टांत से वशिष्ठ जी उत्तर देते हैं। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, यद्यपि इसको किसी ने धारण नहीं किया है, फिर भी परमात्मा की अचिंत्य धारणात्मिका शक्ति से यह अच्छी तरह धारण किया हुआ है ही, यह बिल्कुल गिरता हुआ भी नहीं गिर रहा है। हे श्री रामचंद्र जी, यह संपूर्ण जगत वस्तुतः आकृति शून्य निराकार होने पर भी स्वप्नंगर के सदृश साकार है। 56 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। इस मायिक जगत का क्या पतन होगा, अथवा इसमें ऐसी कौन सी वस्तु है जिसका कोई धारण करेगा। यह ठीक वैसा ही अवस्थित है जैसा कि संवित का स्फुरण है, अर्थात चिति शक्ति के स्फुरण के अनुसार यह अवभासित हो रहा है। 57 जैसे आकाश में केशोंद्रक श्यामता है, तथा जैसे आकाश में शून्यता है, एवं पवन में जैसे स्पंदन है, वैसे ही चिदाकाश में यह जगत है। 58 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। हे श्री रामचंद्र जी, चिति में ब्रह्मांड नामक संकल्पनगर है, उसके अंदर अनेक जगत भी घर हैं। चिदाकाश में निराकार ही प्रतिनिताकार के समान यानी नियत आकार वाले के सदृश स्थित है। 59 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। संपूर्ण पदार्थों का नियत या अनियत स्वभाव संवेदन के अनुसार ही सिद्ध होता है, यह कहते हैं। पतन के अध्यास से युक्त संवित से उत्पन्न यह जगत रात दिन गिरने में तत्पर है, तथा गमन अध्यास से युक्त संवित से यह रात दिन गमन में ही तत्पर है। 60 स्थिति के अध्यास से युक्त संवित से समुद्भूत यह संसार सदा अवस्थित है, तथा ऊर्ध्वगमनमयी चिति से उद्भूत यह। 2071 पेज 352 श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध। संसार निरंतर ऊर्ध्वगमनोमुख ही बना रहता है। 5 वर्टिकल बार वर्टिकल बार 61 2072 कथा व परिनश्यतः इसका उत्तर देते हैं। आर महाकल्पादि के संकल्पों द्वारा नाश संवित से वह ब्रह्मांड नष्ट होता है, और सबकी सृष्टि के आरंभ में सृष्टि संकल्पों द्वारा जन्मयुक्त संवित से चिदाकाश में वह उत्पन्न होता है। 62 हे श्री रामचंद्र जी, जैसे शरतकालीन आकाश की ओर देख रहे पुरुष की दृष्टि बेर के आकार के सदृश असत्य मोतियों का समूह सत्य सा भासता है, वैसे ही असत्य ही उदित यह संसार अतिसत्य स्वरूप सा भास रहा है। चिदाकाश में ये जितने जगत भ्रांति से स्फुरित हो रहे हैं, ठीक ठीक उन सब की गणना करने में भला कौन समर्थ है। 63 80वां सर्ग समाप्त।